Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Gençlerle bir arada olmak, gençlerin muhatabı, kürsüsünde duran hocası olmak, bu ümmet için ayrıcalıktır. Kendi adıma söze başlıyorum. Bu ayrıcalığı, yani şeriatımın genç dediği insanları karşımda dinleyiciler olarak bulunmayı bana nasip etti Rabbim. Bunu bir nimet olarak kabul ediyorum, şükrediyorum. Sevgili genç kardeşlerim, İslam, Peygamber aleyhisselam ve genç kelimeleri bir araya geldiğinde, sizler gençlere nasihat eden, mesela hadisler dinlerken, büyük oranda meşhur bir hadisi hep dinlersiniz. Ey gençler topluluğu, sizden gücü yeten evlensin, evlenemeyen de oruç tutsun. Oruç iyi bir kalkandır. Hadisini hep dinlersiniz. Gençleri evlenemezlerse oruç tutarak kendilerini koruma penceresinden gören bir bakış tarzıdır bu. Şüphesiz dinime ait, Peygamber aleyhisselam efendime ait bir zaviye bu. Buna denecek bir şey yok. Ama bu hadis peygamberliğinin belki de 20. senesindeki sözüdür. Peygamberliğinin aleyhissalatü vesselam ilk yıllarında sana anam babam feda olsun dediği Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh 17 yaşında aşire-i mübeşşereden olmuştu. Biz bu ümmetin en büyük 10 kişisinin, yani cennetle müjdelenmiş 10 kişisinin gençken, henüz 40'ına gelmeden Allah'tan ve peygamberinden cennet garantisi almışların yoğunlukta olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Biz ümmeti Muhammed'iz. En başta tuttuğumuz 10 kişi, 7 tanesi delikanlıyken cennetlik olmuş bir ümmetiz. Siz bakmayın, 20 yaşında, 23 yaşında delikanlılara vakıf yönetim kurulu üyeliğini uygun görmeyen anlayışı görmeyin siz. 61 yaşında Ebu Bekir, 18 yaşında bile olmayan Üsame'nin emrindeydi Peygamber aleyhisselam vefat ettiği gün. Siz eğer bugünkü Müslümanların üst makamlarında duranların anlayışıyla İslam'ı ölçerseniz kendinize yer bulamazsınız. Sizi doğru büyütenlerin gözlüğüyle bakarsanız, siz 30 yaşında da evlendirilmesi bile uygun olmayan, ağzı süt kokan çocuklarsınız. İman ettiğiniz peygamberiniz ise sizi 17 yaşında emanetini yerlerin ve göklerin taşımakta zorlandığı o büyük nübüvvet makamının beşeri manadaki emanetlerini teslim edeceği insan olmaya layıksınız. Bugün sevgili genç kardeşlerim, Kur'an'ı haşa değiştirecek halimiz yok. O kıyamete kadar öyle kalacak. Şeriatımıza ait tek bir kelimenin değiştirilmesine de razı değiliz. Yaşlıların da paslanmış fikirlerini değiştiremezsiniz. Boşuna uğraşmayın. Siz değişin, 17 yaşında Resulullah'ın sancağını almaya hazır olun aleyhissalatü vesselam. Kendinizi değiştirebilirsiniz. Siz kendinizi değiştirirseniz, sizin önünüzde 21 yaşında surlar dökülürse, siz Ebu Bekir radıyallahu anh'ın size gelip Allah'ın kitabını şöyle bir toparlar mısın, senden iyisini bulamadım dediği 22 yaşındaki Zeyd olursanız, önünüzde değil yaşlı Müslümanlar, şu koca dünya bile engel olarak duramaz Allah'ın izniyle. Bugün Müslümanlar olarak biz hem bir yandan yarınımız olan gençlere umut bağladığımızı söyleyeceğiz, hem de onlara bir bakkal alışverişini dahi yapamayacak cılızlar, cüceler gözüyle bakacağız. Bu büyüklerin hatasıdır. Sultan Fatih'i masallar gibi okuyup Fatih'in yaşından da 5 sene ileri gittiği halde İstanbul'u rehbersiz gezemeyecek kadar kendisini beceriksiz gören gençler olmaktan da utanmak zorundayız. Modern ulaşım araçları ile bile İstanbul'u gezsem kaybolurum diye düşünen 21 yaşındaki gençle Sultan Fatih'in aynı şehirde biri ölü biri diri bile olsa bulunmaları dahi gülünç değil mi sevgili gençler? Ama ben burada sizi başka bir noktada düşünmeye ve değişime davet ediyorum. İhtiyarlarınızın, ihtiyarlarımızın size büyüklüğü uygun görmemiş olmaları sizin için bir özür değildir. Siz büyüyeceksiniz. Siz kendinizi büyük görmek zorundasınız. Sa'd bin Ebi Vakkas 17 yaşında aşere-i mübeşşere kadrosuna girdi. 17. 17 yaşında Sa'd bin Ebi Vakkas'ın geldiği makam, henüz 30 yaşına gelmeden Uhud'da ok atarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Anam babam sana feda olsun, at!" diye beğenisini ve duasını ilettiği zaman 30 yaşına gelmemişti. Ya da 31 yaşındaydı. Ya da 32 yaşındaydı. Henüz doktorasını bitirmemişti. Gençler, gençlerin anne babalarını tenkit ederken kullandıkları çağdaş üsluplardan birisi, çağdaşla kastım bu yıllarda kullandıkları üsluplardan biri, ben 23 yaşındayım, hala beni evlendirmeye uygun bulmuyorlar. Hala ben onlara anlatıyorum, Peygamberimiz neler emretti diyorum aleyhissalatü vesselam. Olmaz oğlum, sen ev idare edemezsin diyorlar. Ben itaat edeyim mi anneme babama çıkışı yapıyor gençler. Annelerinin babalarının onları bebek gördüğünü, cılız gördüğünü evlenmek istediklerinde hissediyorlar. Bu anneleri babaları muhakeme etme hakkı görmüyorum kendimde. Çünkü aynı delikanlı 23 yılda ben bu rüştümü niye ispat edemedim sorusuna da cevap vermiyor. Allah'ın şeriatına göre 15 yaşından beri adamsın. Mer'i kurallara göre de 18 yaşından beri adamsın. Cumhurbaşkanlığı dahil hiçbir teklife yok dememeye hazırsın. Diploman olmadan rektörlük teklif edilse ona bile evet diyeceksin. Ama hala anne harçlığıyla, baba harçlığıyla yaşıyorsun. Uzanan elinin evlendirilmeye uygun bulunmayan bir el olacağını hissetmiyorsun. Fakülteden çıktıktan sonra ek bir iş bulayım, babamdan herhangi bir şekilde harçlık almayayım, vakıflar bana burs veriyor dedirtmeyeyim deseydin 18 yaşından sonra, 23 yaşına geldiğinde senin yalvardığın şey için sana yalvarılıyor olacaktı. Rüştünü ispat etmek başkasının vazifesi değil, senin vazifendir. Sen çünkü bir rüşt iddiasındasın. Adam olduğunu, evlenebileceğini, birisinin kocası olabileceğini, birisinin hanımı olabileceğini iddia ediyorsun. Evlendirin beni diyorsun. Ama hala sen yemek yediğin tabağını annene uzatıyorsun sofradan kaldırsın diye. Hala sabah namazına 3 kere 4 kere ikaz edildikten sonra kalkabiliyorsun. İspat edemediğin rüştüne rağmen başka bir insanın üzerinde velayetim olsun, söz sahibi olayım diye teklifte bulunuyorsun. Sevgili genç kardeşlerim, buradan kim evlenebilir, kim evlenemez kategorisini belirlemek için bunları söylemiyorum. 3 aşağı 5 yukarı bütün gençlerin ortak dili ve ortak şikayeti olduğu için bu noktadan 17 yaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sancak teslim almış gençlerle aynı cennete gireceğimizi, girmeyi temenni ettiğimizi hatırlatmak istiyorum. Ashab-ı kiramın genç yaşta hanımları vardı, genç yaşta evlendiler diye tarihten belgeler çıkarıyoruz. Genç yaşta Uhud'a katılmak için, ben çocuk değilim, ben de adamım demek için yoklama yapılırken yüksek bir taşın üstüne çıkıp boylarını büyük göstermeye çalıştıklarını hatırlamıyoruz ama. Siz ümmetimin yarını değilsiniz. Bu söz yanlıştır. Gençler geleceğimizdir diye bir söz batıldır. Bugün ümmetimin olmayan genç yarın nasıl ümmetimin olur? Siz ümmetimin bugünüsünüz. Çünkü sizin 18 yaşındaki haliniz, 17 yaşındaki cesaretiniz, takvanız, Allah korkunuz, fedakarlığınız, cömertliğiniz, çalışma azminiz 40 sene sonrasının işaretidir. Bugün siz kimseniz, 40 sene sonra o olacaksınız. Onun biraz daha büyümüş şekli olacaksınız. Bugün burs peşinde dolaşan gençlerseniz, yarın size emekli maaşına şu kadar kuruş fazla zam yapacağını söyleyen birisi sizin şeriatınıza küfretse de ona oy vereceksiniz demektir. Almaya alışmış bir hastalık emekli olunca da sizi bırakmayacaktır. Onun için gençler ümmetimin yarınıdır sözü batıl bir sözdür. Ümmetimin bugünüdür. Ümmetimin dünü de bu gençlerdi. Çünkü bu anneler babalar dün ümmetimin yüzünü güldürecek bir anne baba olsalardı, dünkü gençler olarak bugün mücahit ruhlu, teheccüde kalkan gençler yetiştireceklerdi. Dünkü kabahatin ürünü olarak bugün biz evlendirilmeye bile layık görülmeyen gençler olarak analarımızın, babalarımızın önünde durduk. 23 yaşında, 24 yaşında kız verilmez denen gencin anası olduğunu, babası olduğunu sıkılmadan düşünebiliyor. 23 yaşında devlet askerliğini yapmış kabul ediyor. 21 yaşında koca devletin sınırlarını beklemeye uygun buluyor onu. Ordunun nizamiyesinin kapısında 20 yaşında işe yarar kabul ediliyor. 22 yaşında milletvekili olup bir ülkenin kaderine parmak kaldırabilecek 500 kişiden bir kişi olabileceği kabul ediliyor. Bir kadınla veya kocasıyla 50-60 metrekarelik bir evi idare edebileceği kabul edilemiyor ama. Öyle bir çelişki olur mu? Şu kadar milyon kilometrekare bir ülkeyi idare edebiliyor. 23 yaşında bu topraklarda kaymakam olmak mümkün oluyor. 23 yaşında insan kaymakam oluyor. Şu kadar 100 bin nüfuslu bir ilçenin idaresini eline alabiliyor. Attığı imza devlet adına 80 milyonluk bir kitle adına atılmış imza kabul ediliyor. 24 yaşında hakim oluyor. Bir karara imza atıyor. O kararın üstünde de Türkiye Cumhuriyeti milleti adına filan Sicilnoğlu hakimdir diyor. 23 yaşında hukuk fakültesini yeni bitirmiş, 6 ayda staj yapmış birisi Türkiye'nin bir ilçesinde Türk milleti adına imza atıyor. Nüfus dairesinde birisinin kocası veya karısı olmaya imza atmaya layık bulunmuyor. Devlet şu veya bu mantıkla millet adına imza atmaya 4 senede uygun hale getirebiliyor. 24 senede anne baba aile idare etmeye uygun bulamıyor ise, sonuç bu ise, bu faturayı gençlere ödetmeye hakkı yoktur hiçbir anne babanın. Hiçbir anne baba bu çocuk ağzı süt kokuyor diyemez. 20 yaşında da süt emzirmeseydin denir bu sefer. Niye 25 yaşına kadar süt emzirdin? Süt mantıklı biberonlu çocuk niye yetiştirdin? Niye 18 yaşından sonra çalış kazan demedin? Tam aksine ne dedin? Biz çektik, yavrumuz çekmesin dedin. 25 yaşında kıza bela kaynanam çok eziyet etti, ben çocuklarıma eziyet etmeyeceğim deyip mendil bile yıkatmadın, evlenmeye hazır olmadı bu sefer. Gençler, konumuz evlilik değil. Ama en cazip renk evlilik rengi olduğu için bu örnek üzerinden gidiyorum. Ve tekrar sözlerimin başına dönüyorum. Ümmeti Muhammediz. Elhamdülillah. Ve bütün çağlarda kıyamete kadar her zamanın en güzel Müslümanlık örneği ashab-ı kiramdır. Allah onlardan razı olsun. Hayatı, biyografisi bize kadar ulaştırılmış binlerce sahabi içerisinde İslam'ı omuzlanıp bir sonraki kuşağa taşıyan ashabın isimleri arasında genç yaşta bu şerefe ermişlerin gerek hadis aktararak, gerek kılıç kuşanarak, gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında etten pervaneler oluşturarak İslam'ın beşiğinde büyümesini sağlayan, onu kıtalardan kıtalara taşıyan nesil %80 itibariyle 30 yaşını doldurmamış gençlerin neslidir. Bu örnek olarak da böyledir, umut olarak da böyledir. Kıyamete kadar da İslam'ımızı bir sonraki kuşağa şerefle ve İslam'ın o muazzam kimliğiyle taşıyacak olanlar 22 yaşında Mısır'ın göbeğinde hilafet devletini yeniden kurmak için 50 yaşındaki Ezher şeyhlerini etrafında toplayan ve bütün dünyaya Örnek olan Hasan el-Benna'dır. O mantıklı, 22 yaşındayken emsalleri klevye mücahitliği yaparken o teheccüd cihadına başlayan, emsalleri birbirine tweet atarken o kitap yazmak için uğraşan, konferans vermek için kimseyi bulamadığı zaman bir ormana gidip ağaçları kendisini dinleyen insanlar kabul edip ey Allah'ın kulları diye heyecanla konuşan, insanlardan adam bulamasa bile meleklerden ordular kuran delikanlılar bu ümmetin ilk kuşağının kopyalarıdır Allah'ın izniyle. Tıpkı 17 yaşında Rum diyarına Allah Resulü aleyhisselamın temsilcisi olarak gönderdiği Üsame'yi meleklerin arkasından destekleyip büyüttükleri gibi o ormanlarda ağaçlara konuşan ama konuşma hırsını boşa geçirmeyen delikanlıları da Allah'ın izniyle melekler ayakta tutacaktır. Zaten insan bizi desteklese ne olur, desteklemese ne olur? Biz inşallah beraberliğimizi meleklerle güçlendirecek bir davanın peşinden gidiyoruz, gitmek istiyoruz. Sevgili genç kardeşlerim, dönüyorum, dönüyorum, aynı sözü söylüyorum. Çünkü bu söze ben muhtaç olduğumuza inanıyorum. Kimseden sizi takdir etmelerini beklemeyin. Size Allah yetmelidir. Melekler sizi takdir etsin, size bu yetmelidir. Annenizin, babanızın, sizin başınızdaki mesullerin sizi çocuk görmüş olması hem Allah katında bir özür değil. Ben cihad edecektim Rabbim ama bana demişlerdi ağzın süt kokuyor, süt ekşir korkusuyla ben de meydana çıkmadım deme hakkı var mı bir insanın? Hem bu özür değil Allah katında, hem de bir gün 60-70 yaşına geldiğinizde yahu kim bana ağzı süt kokuyor demişti, hala yoğurt yapamadım o sütten diyemeyeceksiniz. Ne Allah'ı kandırabilirsiniz azze ve cel, ne de kendiniz mutmain bir kalple geçmişinizi aklayabileceksiniz. Bugünü küçük mantıkla geçirdiğinizin nedametiyle ihtiyarlık geçireceksiniz. Şimdiki ihtiyarların olduğu gibi. Her birinizin ülkeler fethetmesi gerekmiyor. Ama kendi gönüllerinizi, kalplerinizi fethedip büyütmeniz gerekiyor. Anneniz babanız sizin kalbinize, beyninize şifre üstüne şifre koyabilir. Bütün şifreleri çözüp Allah'a ulaştığınız ve Allah'a teslim olmuş delikanlılar olduğunuz zaman kabul edin ki Kehf suresindeki ayet sizin için indi. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. İşte onlar Rablerine iman etmiş delikanlılardır diyor Allah. Onları da Allah imanlarında desteklemiş. Nihayetinde bu Kehf suresindeki delikanlılar bütün Rum diyarının duyacağı on binlerce kişinin katıldığı bir mitingde konuşmadılar arkadaşlar. Hepinizin bildiği bir olay bu değil mi? Büyük bir mitingde ey ucu bucağı olmayan bu kalabalık, biz Allah'a iman ettik filan demediler. Maaşını aldıkları patronları durumunda olan valinin önüne çıkıp biz yerlerin göklerin Rabbi olan Allah'a iman ettik dediler. Nihayetinde o salonda ya 10 kişi vardı ya 20 kişi vardı. Ama onlar 20 kişiye konuştular. Allah Azze ve Celle 1500 senedir, belki de bir 5000 yıl daha, 100 milyarlarca kere okunmuş olan Kur'an'da onların sesini ölümsüzleştirdi. 6 kişi 7 kişi çıktılar, imanlı bir yürekle Bir oda dolusu adama konuştular. O ses arşa kadar yükseldi. Kur'an ayeti oldu. Mezardaki ölülere söyleniyor. Camilerde söyleniyor. Hafızlar ezberlerken bu sloganla hafız oluyorlar. Kalabalıklar lazım değil. Size bir beyniniz, bir kalbiniz ve kendiniz lazımsınız. Allah'tan ve peygamberinden aleyhissalatü vesselam başkasına kiralamayı kabul etmeyeceğiniz beyniniz size yeter. Çünkü o beyinde iman var elhamdülillah. Siz bir ormandaki ağaçlara konuşsanız bile Allah sizi bereketlendirir. Kıyamete kadar yeşeren bir ağaç olursunuz. Bu ümmet sizi hayırla yad eder. Endülüs yıkıldı gitti. 8 asır okunan ezanlarımız orada sustu. Ama Endülüs'te iki kelime konuşan müminler hala bütün İslam diyarında konuşup duruyorlar. Endülüs gitti, Kurtubi ölmedi ama. Endülüs gitti, Kadı İyad hala yaşıyor, nesiller yetiştiriyor. Çünkü Allah yürekler üzerinden dinini yaşatıyor. Kurtuba sarayları yaşasa yaşamasa İslam'ın menfaatine değil. Kurtuba'nın sarayları gitti, müfessir Kurtubi kaldı. Rahimahumullahu cemiyan. Benim genç insan olarak gayem bu ümmetin 5 asır sonrasında bir camide veya bir medresede ya da o zamanki internet mi lanternet mi ne varsa o zamanki eğitim iletişim araçlarından birinde İstanbul'da filan tarihte Allahu Ekber'i en iyi haykıran filanca insan diye sözümün yad edilmesi benim için yeterli. Velev ki adım şanım kalmasın, haykırdığım sesimi melekler duysun yeter. Düşünmek zorundayız. Bu dönüşümü ancak siz yapabilirsiniz. Kendinizi Allah'ın şeriatını yüklenmeye hazır büyümüş insanlar olarak görerek, daha sonra büyümeye karar vermek en kötü karardır. İlk kararımız, eğer bugüne kadar küçük düşünüyor idiysem ona tövbe etmektir. Tövbe edip bundan sonra bu ümmetin ilk büyük düşünen gençleri gibi olmaya azmetmem gerekiyor. O gün benim dünyam yeniden kuruldu demektir. Ben Sa'd bin Ebi Vakkas'la, Üsame ile, Zeyd'le radıyallahu anhum bağlantımı kurdum demektir. Beni kim takdir etmezse etmesin, İsterse evlendirmesinler, isterse zindanlara atsınlar, ben bağlantımı kurdum, layık olduğum ya da layık olmayı arzu ettiğim noktaya ulaştım, rahatım artık. Gençlik budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özlediği genç budur. Bu Üsame'yi bağrına bastı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hep bu Resulullah budur. Sakın ve sakın biz Türkiye'den Arapça da bilmiyoruz üstelik bu iletişimi nasıl kuracağız demeyin. Benim babam alim filan demeyin. Veya benim babam şöyle değil, böyle değil demeyin. Bir kölenin çocuğu bile olsaydınız, bir kölenin alt çamaşırı olmadan büyütülmüş bir delikanlı çocuğu da olsaydınız, sizi göklerde melekler hep bu Resulullah diye anacaklardı. Öyle oldu nitekim. Güzel genç kardeşlerim, uzun ve ayrıntılı konuşmaya gerek görmüyorum. Nasıl bir çalışma programı yapılması gerektiğini de izah etmiyorum. Gerek yok. Çünkü en zor olanı, en acil olanı sizin büyük olduğunuzu kabul etmenizdir. Ben sizin dışınızdakilerin hatasını düzeltiyorum. Sizi bu ümmetin geleceği olarak görenler yanılıyor diyorum. Siz bugün küçükseniz ümmetimin geleceği cılız kalacak demektir diyorum. Siz bugün büyüksünüz. Bugün büyük olmak zorundasınız. 17 yaşında peygamberin ve aleyhisselam ve onun şeriatının sancağını almak zorundasınız. 60 yaşına geldiğinizde tatlı hatıralar olarak bunları torunlarınıza anlatın o zaman. Şimdi inşallah sizler ve sizlerin üzerinde beklentisi olan bu merhum ümmetimin dağlarında, ovalarında, şehirlerinde zulüm altında olan ve sizin bu ümmete sahip çıkmanızı hilafet diyarının gençleri olarak asıl kimliğinize, asıl hüviyetinize sahip olmanızı iştiyakla bekleyenlerin dualarına amin deyin lütfen. Bu amininiz bir teheccüddeki dönüşümünüzle başlasın. Bir gece kalkın, Rabbim beni şu Üsame mantığıyla bundan sonra yaşat diye dua edin. Belki ben aleyhissalatü vesselamın devrinde yaşamıyorum. Ama ashab-ı kefte peygamber aleyhisselamdan çok asırlar önce yaşamışlardı. Ama Allah onların sesini duydu, Kur'anlı adamlar haline getirdi onları. Ey Rabbim, sesimi duy, bütün cılızlığıma, takdir edilmeyişime rağmen ben bu ümmetin bağrında sesi duyulan bir delikanlı olarak yaşamak, şeriatıma hizmet etmek, ahlakımla örnek olmak, iffetimle meleklere hayran bıraktırmak için büyük bir azim ve büyük bir istekle huzuruna geldim. Kabul et, bana yardım et ya Rabbi diye dua edelim. Birileri üniversite kazanmak için dualar etsin. Anneleri üniversite imtihanı gününde Yasinler okusun dursun. Sizin Yasininizi binlerce senedir melekler okuyor. Bu asırda bu ümmeti şerefle temsil edin diye. Siz yeter ki kendinizi genç görmeyin. Bu ümmetin adamı olarak görün. Senin kıldığın namazla 70 yaşındaki Müslümanın kıldığı namazın rekatleri farklı mı? Duası farklı mı? Fatihası uzun mu? Gençlik indirimi var mı namazda? Gencin orucu farklı mı? Gençte Kur'an ayetlerinde kısa sureler diye bir ayrım olduğu gibi gençlik sureleri diye bir sure var mı? Aynı Bakara suresine iman etmedik mi? Niye biz henüz ağzımız süt kokuyor olsun? Hafız olmaya geldi mi gençler daha iyi yapar bunu, gençler hafız yapsın, ihtiyarlar da sadece amin desin oluyor. Ramazan'da bir mukabele oku dedin mi hafız genç olsun, daha iyi okur, sesi yeter deniyor. Okumaya geldi mi Kur'an'a, hafız olmaya geldi mi gençler iyi. Allah'ın dinini emanet etmeye gelince niye gençler istepme oluyor? Hayır, bu ümmet sizsiniz. Gençler takdir edilseydi, siz biberonu ağzınıza dayattığı gün anneniz, benim yavrum ihmal edilmiş şeriatı yeniden yaşatacak inşallah diye ninni söyleseydi, Edirne'de İstanbul ninnileriyle büyütülen Fatih gibi siz de bu ümmetin fatihlerinden biri olacaktınız. Ama sizi büyütenler iyi bir ilkokul, iyi bir lise, İyi bir üniversite, iyi bir iş, sonra da inşallah iyi bir Müslüman hayaliyle büyüttüğü için yanıldılar. Bu yanılgının faturasını da bu merhum ümmetim ödüyor. Siz bu ümmetsiniz. Ta kendisisiniz. Bugün siz büyüyün, büyük düşünün, ümmetim kökleriyle büyümüş olur. Yarını bekleyecek takati olmayan bir ümmetim ben. Niye ümmetimin yarınları diye yatırım yapayım ki ben? Bugün bu ümmet çökecek de yarın mı güçlü olacak? Siz gençler bir teheccüde, bir sabah namazından sonraki virdinizi yerine getirirken bunları tefekkür edin. İkinci gün tefekkür edin. Sakın ve sakın böyle bir şey için istihare yapmayasınız. Böyle bir istihare belki de haramdır. Çünkü istihare mubah işler için yapılır. Bu kızla mı evleneyim, bu çocukla mı evleneyim diye istihare yapılır. Dükkan mı açayım, memur mu olayım diye istihare yapılır. Allah'ın şeriatı benim omuzlarımda yükselsin mi, yükselmesin mi diye bir anket de yapılamaz, istihare de yapılamaz. Senden başka bu ümmetimin alternatifi yok ki. Filan yerde karnı aç gençlere mi yüklenecek bu din? Filan yerde zulüm altında, mermi yağmuru altında yaşamaya mecbur olmuş gençler mi bunu yüklenecek? Hilafet diyarının çocukları dururken, ulema ve meşayih diyarının gençleri olarak biz varken, komünizm altında şu kadar seneden beri dinini unutmuş insanlara mı umut bağlanacak? Biz topraklarında hilafet diyarının o mübarek makamı kaybettiği insanların çocuklarıyız. Babalarımızın kaybettiği hilafeti, İslam enerjisini, Müslüman ahlakını, ashab-ı kiram bağlılığını biz yaşatmak zorundayız. Bunu yaşlılık yıllarımıza ilah atarsak, o zaman yapacağız, yarınlar olacak dersek, bunu biz başkalarına savsaklıyoruz demektir. Suçtur bu. Bunun için bir istihare bile yapılamaz. Anket yapılamaz. Ben varım, kimse yoksa. Ben varım. Rabbim beni imanla, Kur'an'la, ashab-ı kiram sevgisiyle, ehl-i sünnetin mübarek metoduyla dengeli, mutedil, şuurlu, ahlaklı, Allah'tan korkan anlayışla 17-18 yaşına getirecek. Ben neyi beklerim? Üsame olmamak için, Zeyd olmamak için ne beklerim ben? Hangi yılım garanti? Sonra ümmetim benim yüzümden 10 sene gecikirse, 20 sene Allah'ın ahkamının tatbiki 20 sene öteye giderse, bu nesil Allah'ın huzuruna nasıl çıkar? Birileri Kudüs'ü ucuza pazarladı diye onlara sitem ederken, siz ucuz değil diye bugün niye kurtarmadınız denirse ne deriz kıyamet günü? Gençler, hiç durmayın. Bu gece büyüyün. Tam 1430 sene büyüyün. Sa'd bin Ebi Vakkas'la el tutuşun. Üsame'nin ayaklarına kapanın. Zeyd'i omuzlarınıza alın. Büyüyün, büyüyün. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramın feyziyle, örnekliğiyle sizi de Allah bugün Rum diyarına da, bütün küfür diyarına da elinizde Allah'ın kitabıyla salıversin. Büyüyün. O zaman eğer size kız vermek için, evlendirilmek için hala uygun bulunmuyorsanız, billahil azim hiç merak etmeyeceksiniz. Çünkü sizin gözünüzde zaten sizi bekleyen huriler tütmektedir. Ne edeceksin bu dünyanın tekliflerini o zaman? Alimallah, bir gencin gözlerimi yaşartan bir sorusunu size söyleyerek bu sözlerimi bitirmek istiyorum. Dedi ki, hocam şehit olmak istemiyorum ya Rabbi diye dua etsem günaha girer miyim dedi. Çok mu seviyorsun hayatı dedim. ondan değil dedi. Niye peki böyle bir dua yapıyorsun ki dedim. Hocam dedi, ümmetim çok kötü ya dedi. İstiyorum ki Allah beni çok yaşatsın da ümmetimin halifesinin olduğu günü göreyim. O zaman nasıl öleceksem öleyim diyorum dedi. Ya Rabbi be. Ey büyük Allah'ım. Bu gencin olduğu toprağa sen azap eder misin hiç? Dedim ki ben seni bir önce kucaklayayım. Gel bakayım dedim. Sen eli öpülecek bir delikanlısın. Rabbim Kabe'yi koruduğu gibi seni de korusun. Korunması gereken mukaddessin sen. Ama Ömer kafalı ol. De ki Rabbim, hem şehitlik istiyorum, hem Medine'de şehit olmak istiyorum de. Halbuki Ömer de, radıyallahu anh, biliyordu ki Medine'de savaş olmaz, Medine'de nasıl şehit olacaksın? Ama sen, yüreğini açarsan Allah'a, böyle dua edersen, hem Resulullah'ın mihrabında şehit olursun, hem de Medine'de şehit olursun. Sen de Ömer kafalı ol, büyük dua et dedim. De ki Rabbim, hem hilafeti göster bana, ümmetimin dik durduğu günü, küfrün zelil olduğu, müminlerin aziz olduğu günü göster, hem de ben şehit olarak sana geleyim de dedim. Mümin ve genç. Bu ümmet demek zaten. Dünyada en genç nüfusu olan toplum Müslümanlar. Bunun için küfür durduğu yerde kuduruyor. Biz neden gençlik umuduyla mutlu, huzurlu, umutlu yaşamayalım? Gençler, bugün yeniden doğun, büyük doğun. Üstün olun. Allah'la beraber olduğunuzu siz hissedin. Meleklerin sizinle beraber olduğunu tebessüm ederken dişlerinizde görsün düşman. Gözlerinizden okusun şeytan. Siz de büyüyün. Ümmetim de büyüsün. İnsanlar sizi gelecek asırlarda anmasa bile hiç merak etmeyin. Melekler sizi anarken zamanının Üsamesi, Enesi, Zeydi, Halidi olarak anacaklar biiznillah. Bize de bu yeter. Bu sözler de giriş için yeter. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.